bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 stycznia, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Czy zrobi to po raz trzeci i przejdzie do historii? Kamil Stok dziś walczy o zwycięstwo w turnieju czterech skoczni. Jesteśmy trzecim krajem pod względem liczby szczepień w Unii, informuje kancelaria premiera. Drugie życie choinek, podpowiemy, co zrobić z drzewkiem po świętach. Czy do kolekcji dwóch złotych orłów, jakie już ma, dołączy kolejny? Kamil Stoch powalczy dziś w Biszowschowy na trzeci triumf w turnieju czterech skoczni. Trener kilku pokoleń skoczków, Kazimierz Długopolski, podkreśla, że obecnie Stoch nie ma konkurencji, jest perfekcyjny. Nie wiem, czy to jest możliwe w tej chwili, żeby Kamil mógł lepiej skoczyć. Niech tylko tak skacze, to już jest, będziemy wszyscy zadowoleni. No nawet te oceny sędziowskie, jakie dostaje zresztą Kamil, no, no przepięknie to skacze. To nie ma lepszego stylowca jak właśnie Kamil w tej chwili. Ani jak to się mówi, palce w bucie nie ruszył i wykończony skok, idealnie odjazd, wszystko. No nic się lepiej nie da zrobić. Nie da się lepiej stylowo skoczyć. Kamil Stoch wygrał wczorajsze kwalifikacje skokiem na odległość 138 metrów. Ma obecnie ponad 15 punktów przewagi nad drugim, Dawidem Kubackim, i ponad 20 nad trzecim Norwegiem Halvorem Egnerem Granerudem. W konkursie w Bischofshofen zobaczymy wszystkich biało-czerwonych. Początek zawodów o 16.45. Narodowy program szczepień nabiera tempa. Liczba zaszczepionych przekroczyła 136 tysięcy. Od 25 stycznia ruszą szczepienia seniorów powyżej 70 roku życia. Pierwotnie zakładano, że w grupie pierwszej będą szczepione osoby powyżej 60 roku. Decyzja jest spowodowana zmianą harmonogramu dostaw szczepionki. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych powiedział, że ma ona uzasadnienie medyczne. Osoby powyżej 70, a już na pewno powyżej 80 roku życia, są w tej krytycznej grupie pacjentów, dla których zachorowanie w 1/7 przypadków może zakończyć się zgonem. A zatem obowiązkiem państwa, obowiązkiem też medycyny wszystkich placówek ochrony zdrowia jest takie organizowanie szczepienia, żeby w pierwszej kolejności zaszczepić osoby najbardziej narażone. Polska zamówiła 60 milionów szczepionek, które pozwolą na zaszczepienie ponad 30 milionów Polaków. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence będzie dziś przewodniczył posiedzeniu obu izb kongresu, podczas którego ma zostać oficjalnie ogłoszony wynik głosowania kolegium elektorów, które potwierdziło wybór Joe Bidena na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tysiące zwolenników Donalda Trumpa zapowiedziały manifestacje na ulicach Waszyngtonu. Burmistrz amerykańskiej stolicy w obawie przed zamieszkami skierował na ulicę oddziały Gwardii Narodowej. Wzmocniono także ochronę niektórych budynków federalnych i zablokowano dostęp do Białego Domu. Masowe aresztowania działaczy demokratycznych to w Hongkongu. Według tamtejszych mediów zatrzymano co najmniej kilkadziesiąt osób, którym zarzuca się naruszenie uznawanej za kontrowersyjną ustawy o bezpieczeństwie narodowym. To największa jak dotąd fala aresztowań na mocy tego kontrowersyjnego prawa. Z Pekinu Tomasz Sajewicz. Według działaczy Hongkońskiej Partii Demokratycznej w Hongkongu zatrzymano dziś co najmniej 50 osób, pośród nich m.in. działaczy społecznych oraz opozycyjnych polityków. To największa tego typu operacja hongkońskiej policji po wprowadzeniu w czerwcu ubiegłego roku ustawy o bezpieczeństwie narodowym, która w praktyce zakazuje wszelkiej działalności opozycyjnej. Szeroko definiowane działania wymierzone przeciwko władzom Hongkongu na mocy ustawy mogą być uznane za stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, a za to grozi nawet dożywocie. Pośród osób, które zostały dziś zatrzymane, są byli hongkońscy parlamentarzyści. Działania hongkońskiej policji najprawdopodobniej wywołają dalsze negatywne reakcje społeczności międzynarodowej. Wiele państw zachodnich, m.in. USA i Wielka Brytania, uznały wcześniej narzucenie Hongkongowi kontrowersyjnej ustawy za złamanie zobowiązań Chin wobec autonomii regionu. Część działaczy społecznych w obawie przed więzieniem zdołała wyjechać z Hongkongu w ubiegłym roku. Choinka, jodła czy świerk, po świętach wiadomo, powoli traci igły i cały urok. Co zatem zrobić z drzewkiem po świętach? Można rozdrobnić na nawóz dla innych roślin, albo jeśli było w doniczce, posadzić w ogrodzie. Nie można natomiast, jak wyjaśnia rzeczniczka Lasów Państwowych Anna Malinowska, sadzić w lesie na własną rękę. My możemy sadzić tylko i wyłącznie gatunki rodzime, które u nas w polskich lasach naturalnie występują. Druga rzecz, możemy sadzić gatunki tylko te, które wyrosły z sadzonek, a te sadzonki wyrosły z nasion pozyskanych w danym lesie. Warto śledzić też zbiórki drzewek, które trafiają potem do elektrociepłowni i są przetwarzane na energię. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad całą Polską dziś grube chmury, deszcz ze śniegiem i śnieg, a na południowym wschodzie deszcz. Od minus jednego stopnia na Suwalszczyźnie do czterech na Podkarpaciu. Miejscami możliwe mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od Euro w prezencie. Dwie lub trzy raty gratis na wybrane smartfony, laptopy oraz produkty małego AGD. RRSO 0%. Szczegóły na euro.com.pl lub pod 855 855 855. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bardzo poranne, nadranne. Witam Państwa. Kłania się Roman Dziewoński. Nie wiem, czy Państwo słyszeli jakiś czas temu, że odwołano nam pory roku. Ponoć nie ma być zimy, jesieni. To się wszystko połączy. Taka lato-wiosna, jesień, zima. A tu zapowiadają, że ze wschodu, no ale ze wschodu to zawsze coś nadciąga, że ma do nas dojść taka bardzo, bardzo mroźna i śnieżna zima. Oczywiście wszyscy, którzy uwielbiają śnieg i dzieciaki, jak się mają w nim wytarzać, to jest wspaniale. Narciarze to druga grupa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o odśnieżanie, zawsze są kłopoty. Kilka lat temu popełnił pewną płytę Watching the Snow Michael Franks, jeden z tych niezmiennych od lat autorów, ale także piosenkarzy, którzy postanowili nie poddawać się modą. I on popełnił taką płytę, która jest kojąca, która ma też czasami takie momenty, w których przenosi nas w zupełnie inne, nieśnieżne rejony, ale generalnie dotyczy śniegu i świąt. I dzisiaj będzie nam przez najbliższe dwie godziny towarzyszył. Jest prawie 8 minut po godzinie 9. Michael Franks. To będzie w sprawie umieszczenia na aluminiowym drzewku plastikowej gwiazdy. No to ja już nic nie mówię. Michael Franks. It gets pretty cold here at night, down to 60 degrees. There's angel hair up in the palm trees. It sure looks like Christmas to me. But Santa's been grounded, his reindeer came down with TB. So I bought you a plastic star for your aluminum tree. Father Christmas ain't been seen in years down at Saks Fifth or Macy's, Roebuck or Sears. Spend all ye faithful with all your might. We're gonna have 10 years of silent night. Thought I'd make an impression before the depression hit me. So I bought you a plastic star for your aluminum tree. recover from pumpkins and Thanksgiving time. When those acrylic bearded Santas start clanging at sunset and Vine, that snowflake in hell has more chance to stay mellow than me. So I bought you a plastic star for your aluminum tree. Easy credit may not cure your ills unless your address is in Beverly Hills. Spend all ye faithful with all your might. We're gonna have 10 years of silent night. Thought I'd make an impression before the depression hit me. So I bought you a plastic star for your aluminum. Bought you a plastic star for your aluminum. Bought you a plastic star for your aluminum tree. Bardzo świątecznie, a jednocześnie szlachetnie od strony opakowania całego pomysłu na piosenkę. Kilka lat temu u moich znajomych rozgorzała zacięta dyskusja, no jak to plastikowe drzewko, trzeba chronić przyrodę i wszystko, co nas otacza, a z drugiej strony kupować takie, które potem się wyrzuci. No i w końcu wnuki otrzymały zadanie, aby ze wszystkiego, co jest w domu, zrobić choinkę. To się skończyło małym dramatem z jednej strony, ale drzewko było bardzo fajne. To muszę przyznać. Dobrze, do płyty Michaela Franksa i do spraw śniegu jeszcze powrócimy. A na razie ktoś, kto potrafi ze swoim głosem wyczyniać, jeżeli słowo cuda jest odpowiednie, to jest oczywiście wynik ciężkiej pracy i niebywałego talentu, ale to na pewno jest ktoś, kto to jednocześnie potrafi nas oczarować. Bobby McFerrin, Whole World. Fantastyczna wyobraźnia Bobby McFerrina nie zna granic. To niby jest taki drobiazg, to trwa zaledwie kilka minut, ale to jest rozłożone po pierwsze na głosy owa wyobraźnia, ale jednocześnie wydaje się tak lekka, jak pyłki właściwie unoszące się gdzieś w powietrzu. A przynajmniej mnie czaruje od lat. Elżbieta Malinowska, Magda Trzaska, wespół w zespół dzisiejszego naszego porannego spotkania, aby był zaopiekowany właściwie. A po Bobby McFerrinie Mieczysław Szcześniak, Mietek, który popełnił płytę Znaki. Ja do niej przy różnych okazjach wracam, bo wydaje mi się, że troszkę przeszła nam koło uszu. No, szczerze powiem, że mnie nie. Jestem zafascynowany tym, co Mietek zrobił. To nie tylko chodzi, że on tę płytę nagrywał i dopieszczał przez dłuższy okres, że nagrał ją częściowo w Stanach, że bierze w tym udział chór Negro Spirituals, jakbyśmy zresztą go nie nazwali. To jest wspaniałe zestrojenie głosów, a przy niewątpliwej zabawie muzyką, niebywałym też talencie Mietka Szcześniaka, jeszcze daje nam sporo radości. Tam jest także dużo ciszy, spokoju, wybrzmień i pauz. No, w tym nagraniu może akurat nie, ale specjalnie, aby Państwa troszeczkę obudzić, wybrałem to na nasze poranne spotkanie. Mietek Szcześniak, Build the Boat. Sand. You gotta get out of this town. It's all over now. I'm gonna tear it down. I'm gonna break it down. I have to start it all again. Because the world across the sea. I came to tell you that you go with me. You're gonna go with me. One woman and one man. That's how it's meant to be. That's one woman and one man. how it's meant to be. That's envy's plan. Niezależnie czy po angielsku, czy po polsku, to się chyba nazywa talent. Kiedyś mówiono iskra morza. Do tej płyty na pewno jeszcze będę wracał. Mam nadzieję też, że pojawią się nowe nagrania Mietka Szcześniaka. Zastanawiałem się, jaką muzykę jeszcze dzisiaj spróbować Państwu podrzucić tak o poranku, żeby nie za bardzo może rozbudzała, ale jednak trochę inspirowała. I przypomniał mi się jeden z bluesmenów amerykańskich, których bardzo cenię, Cab Moe, ponieważ w jego przypadku umiejętność połączenia tradycji bluesa amerykańskiego, muzyki i Nowego Orleanu i w ogóle bluesa czarnych obywateli Ameryki jest czymś wyjątkowym. Na szczęście wystąpił w Polsce i mam nadzieję, że niektórzy z Państwa mogli zobaczyć, jak na scenie funkcjonuje Cab Moe. A chcę mu przywołać taką, chciałem powiedzieć piosenkę, takiego bluesa, o tym, że jest więcej dróg powrotu do domu. More than one way home, Cab Moe. Came around every once in a while, but Mama, she was there all the time. In summertime in Compton was not like TV, but we were right there where we needed to be. And the Thurman boys on Peach Street with only their dad, so proud of themselves in that old Pontiac. And Miss Brooks, her Bible and her three little boys at the Double Rock Baptist Church, making a joyful noise. There's more than one way home. Ain't no right way, ain't no wrong. There was ever a road you might be on. You find your own way. There's more than job at the grocery store, working weekdays after school from 5 to 9. And Tommy, John, and Charlie were the neighborhood stars with their mid-sized homes and their big fancy cars. And when the Eagle flied on Friday, I'd go out to play, wasting time with Otis out on the dock of the bay. And my ticket to adventure was a ride on the bus, different places, but they were just like us. There's more than one way home. Ain't no right way, ain't no wrong. And whatever road you might be on, you find your own way. Thank you. Ballada amerykańska, gdzieś tak rodem z country, albo w ogóle z buntu, no, Johnny Mitchell czy Bob Dylan. Można wymieniać zresztą wielu takich amerykańskich wykonawców, ale z Michaelem Franksem jest nieco inaczej. I to jest lekko swingujące, jakieś jazzowe nuty pojawiają się. Kiedy po raz pierwszy pod koniec lat 70. zetknąłem się z Michaelem Franksem, zastanawiam się, jakie będą następne jego płyty. Niektórzy zarzucają, że one są zbyt podobne. Ale może to chodzi także o tekst i o nastrój, który stara się w każdej ze swoich płyt, tak jak w tej świąteczno-bożonarodzeniowo-śnieżnej. No zobaczymy, co z tym śniegiem. Może tak dobrze, żeby trochę, nie za dużo, ale żeby było biało. No to wypatrujmy tego śniegu z Michaelem Franksem. Watching the Snow. For precipitation of the frozen kind begins to grow. When we are both below a quilt watching the snow, the crystals fly, the wood is dry, and you are wearing only fire glow. Like a Vermeer tableau inside watching the snow, to see the meadow sleep beneath its comforter of iridescent white. It sure is quite a sight. The maples and the evergreens surprised, their outer branches seem snow lost, as in a poem by Frost. One of my favorite pastimes, and how well you know, is through the picture window when we watch the snow. The gate is locked, the dog's been walked, the lonely S is on the stereo. A crepuscule we know inside watching the snow. As evening falls, the teapot calls. Here's hoping several inches more will blow. Since we're contented so inside watching the snow, to see the meadow sleep beneath its comforter of iridescent white. It sure is quite a sight. The maples and the evergreens surprised, their outer branches seem snow lost, as in a poem by Frost. One of my favorite pastimes, and how well you know, is through the picture window when we watch the snow. One of my favorite pastimes, and how well you know, is through the picture window when we watch the snow. one of my favorite pastimes, and how well you know, is through the picture window when we watch the snow. Niewątpliwie i ta trąbka, i te klawisze, zresztą wspomniał w piosence o Theleniusie Monku, fenomenalnym pianiście jazzowym, ale pojawiło się też malarstwo Vermeera. To już troszkę mnie zaskoczyło, ale przyjemnie oczywiście. Proszę Państwa, no, już minęło w pół do dziesiątej. No co by tu zrobić? No na przykład może troszkę zmienić nastrój, chociaż będzie to kolejny po KBMO bluesman, znakomity J.J. Cale, If I Had a Rocket. If I had me a rocket, I'd fly off to the moon. If I had me a rocket, boy, fly off to the moon. It's a getting so crowded here, I can't find no room. People, lots of people coming out of the walls. People, lots of people coming out of the walls. When there's too many people, ain't no room at all. Can't hide out no more, satellite'll track you down. You can't hide out no more, satellite'll track you down. You can't run from your neighbors, there's the neighbors all around. If I had me a rocket, I'd fly off to the moon. If I had me a rocket, boy, I'd fly off to the moon. It's a getting so crowded here, I can't find no room. Zapraszamy do reklamy. Uwaga!

Niektóre instrumenty są zapomniane albo niedocenione i trafiają na wirtuoza. No i zaczyna się szaleństwo. Oczywiście wtedy wszyscy wiedzieli, że można i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie ma żadnego znaczenia, bo wszystko zależy od artysty, który się za dany instrument zabrał. Pamiętają Państwo chociażby Andreasa Wollenweidera, jego harfę modyfikowaną, harfa celtycka. Harfa jako instrument jakiś, no nie wiem, taki baśniowy troszeczkę. Kilka lat temu pojawiła się Emma Kenny i przypomniała, że można go także w muzyce rozrywkowej wykorzystać. The Chase, Emma Kenny. Harmonia i rytm. Jak ładnie. Co pewien czas trochę znacka, ciut znienacka, pojawiają się wykonawcy tacy jak Lian LaHavas czy Joss Stone. Ja bardzo cenię kogoś, kto widać, że nie jest wylansowany na siłę. I wspomniane panie oraz ta, która za chwileczkę wystąpi, są właśnie takimi przypadkami. Początkowo to jest nieco taka praca ręczna, nie są właśnie lansowani, ale kiedy zaskoczą, zaczyna się szaleństwo. I wydaje mi się, że wszystkie wspomniane panie, łącznie z tą, która za chwilę wystąpi, panują nad tym szaleństwem i jakby utrzymują to w pewnych ryzach, nie wchodząc w taką komercję, która, przepraszam, ale mnie po prostu odrzuca. To jest produkcja jakichś kolejnych, no właśnie, muzycznych produktów, a nie tworzenie muzyki. Do takich dam piosenki należy na pewno Norah Jones. Chcę przypomnieć z jej poprzedniej, wcześniejszej płyty jedno nagranie. Dość przewrotne. Creepin' In, przepraszam, Norah Jones. There's a big old hole goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. There's a silver moon, came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed. And the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. There's a big old hole goes right through my soul. Oh, that ain't nothing new. So as long as you're around, I got no place else you found. There's only one thing left for you to do. You just creep on in, creep on in. And once you have begun, don't stop until you're done sneaking in. And once it has begun, won't stop until it's done sneaking in. And once it has begun, won't stop until it's done sneaking in. Sneaking in, sneaking in, sneaking in, sneaking in. Creeping in, sneaking in, sneaking in, sneaking in, sneaking in, sneaking in. Creeping in, gonna keep creeping on me. Lubię takie wykończenia. Nie chodzi o ten śmiech, ale o to, że no, przynajmniej czujemy swobodę tego nagrania. Norah Jones niewątpliwie wydreptała sobie własną ścieżkę. Wracam do płyty Michaela Franksa, tej śnieżnej, tej o świętach, tej o drzewku, tej o prezentach, o no, wielu zdarzeniach, które wtedy mają miejsce. Co prawda podobno już minęły, ale to jest święta troszkę tak jak z Alicją w Krainie Czarów. Świętujmy nasze nieurodziny. No, można codziennie mieć te swoje nieurodziny. A jak to jest z tymi niechcianymi, nietrafionymi prezentami? Cała akcja, że teraz można zwracać, oddawać, że wymienią, że i tak dalej, i tak dalej. Ale czasami właśnie dlatego, że to jest od kogoś ten prezent, no akceptujemy go. W przypadku tej piosenki Michael Franks postąpił dość przewrotnie, ponieważ odniósł się do tego, że ten prezent najlepszy to ta druga połowa. Michael Franks. Am I allowed to shake it? Will close inspection break it? And can my hands retie these ribbons I undo? If what I find is you, I hope it's not Ulysses or Hershey's candy kisses, 'cause even chocolate's wrong when love's long overdue, and the sweet I crave is you. It's Christmas Eve, the kids are finally sugar plummed asleep and smiling. Here we are alone at last, somehow. Although it must seem immature of me, my love, one thing's for sure, I'm opening my present up right now. My present, glad it's not pajamas. You knew just what I wanted, and such a perfect fit. Desire it, I do, 'cause all I want is you. All I want is you. All I want is you. All I really want is you. I'm opening my present. I might unwrap it now. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max